Хлеб і да хлеба. Беларус любіць смачна паесці. Вось апісанне абеду з ананімнай паэмы 19 стагоддзя «Энеіда на выварат», напісана як наследаванне Осіпаву і Катляреўскаму. Пра беларускія анонімы я яшчэ буду гаварыць. За стол все порадам садились, мяляник на столе лежаў, ды дона варыва ўлівала, шматкамі мяса ў місы клала і забяляла малаком. Трупатіла яна крупеню, яечню, руднік, жур, смажэню, каму пячэню з часнаком. Былі і салодкія пацешкі, вяземскі пернікі, арэшкі, мязгі мязюму рашаты. З такой фламандскай сакавітасцю мог апісваць ежу толькі чалавек, які ўмее і любіць пад'есці, і якому часам, што ўжо казаць, даводзілася і не даесці. На куццю на стол ставілася 12, 18, а то і 24 стравы, і ўсё гэта трэба пакаштаваць. Некаторыя са страў я апішу. Не сказаць, каб усё гэта заўсёды стаяла на стале, але гэта стравы нацыянальнай кухні. Перш за ўсё страва інтэрнацыянальная, аснова ўсяго – хлеб. Пшанічны, як на поўдні, у нас пякуць рэдка. Беларус любіць чорны хлеб і сумуе па ім, трапіўшы туды, дзе яго няма. Так што хлеб у нас жытні, вельмі духмяны, пякуць яго на падум, на капустных або кляновых лісцях, а пасля, спырснуты вадою, астывае хлеб пад ручніком, напаўняючы хату найлепшым у свеце пахам. Няма нічога смачней, як адрэзаць гарачую лусту, густа пасаліць яе і з'есці. Дарэчы, ад хлеба і вылячэння у незапамятныя часы беларус заўважыў, што плесня, якая ўтвараецца ў дзежцы на рошчыне летам, у гарачую пару, калі хлеб не пякуць, загойвае нават раны, ад якіх вось-вось пачнецца гангрэна. Колькі трэба было ісці чалавецтву, пакуль яно вынайшала пеніцылін. Улетку, калі дарагая хвіліна, елі праснакі, прэсны хлеб і цацні. Да белага ставіліся ў даўніну крыху недаверліва. Нэндза прымусіць калачы есці. Это значыць, не здолеў пракарміцца з зямлі, пайшоў у горад на заробкі. Апошняя справа. А там, ясна ж, калачы. Але пірагі заўсёды любілі. З яблыкамі і ўвогуле з садавінай, з чарніцамі, кручаны з макам, струцэль. Калі пяклі іх, то рэшткі цеста раздавалі дзецям, каб кожны спёк сабе хаця б па маленькай булачцы сваёй. І як паўсюль у славян, існаваў зайцаў хлеб, што бацька прыносіць з лесу ці з дарогі. Хлеб даставаўся цяжка, кінуць яго быў смяротны грэх. Абраніўшы, трэба было падняць кавалак, пацалаваць і сказаць: «Даруй, Божухна!» Хлеб абагаўлялі. Бульба. Другі хлеб. Беларусы ведаюць каля тысячы страў з бульбы. Ад звычайнай печанай на начлезе, якую так добра выкаціць з прыску, абскрэпці, разламаць, і калі яна яшчэ дыміцца, саліць і, захлынаючыся, глытаць ад гэтай печанай і да клёцак з душамі, вялізны клёцкі сцёртай бульбы, начыненыя мясам, да бульбы, фаршыраванай сушанымі грыбамі і запечанай у гарачай печы. Ай, апісаць усе спосабы немагчыма. Але і проста вараная з падгарэлымі вяршкамі, высыпаная на абрус на стале, яна дзіва. Бяры і еш, а да яе сала, салёныя агуркі з кропам, халодны і селядзец. Раней бульбу мачалі ў селядцовы расол, лёк. Або зялёны канапляны ці залаты сланечнікавы алей, масла каровіна ці міска кіслага халоднага малака, якое ў маёй мясцовасці падсольваюць. Кепска было раней, калі яшчэ не было бульбы. Тады замест яе былі параная рэпа, бручка ці нешта такое іншае. Дарэмна нас дражняць бульбаю. Ёсць бульба, ёсць і да бульбы. Я не кажу пра ежу даўніх беларускіх магнатаў. Усе гэтыя ласіныя губы ў падсалоджаным воцаце, бабровыя хвасты і іншыя. Нават кухарская кніга 19-га стагоддзя, гаспадыня літоўская, Беларусь тады часта называлі Літвою, кніга для сярэдніх класаў дае тысячы рэцэптаў дужа складаных страў. Добра, ідём далей. Што ў нас на першае? Боршч раней у нас варылі досыць рэдка. Галоўнай была капуста з кіслай або свежай капусты. Затым ішлі поліўка, дужа тлусты гарачы суп пад боўтаны мукой, панцак, пярловы суп з грыбамі. Бульон. Адкуль такая назва, невядома, бо гэта проста бульбяны суп, зашкварыны салам, а зусім не французскі бульён. Лапша з курынымі патрахамі, супы па сезону, шчаўе, маладая крапіва з яйкамі, славуты халаднік з халодным мясам і гуркамі, малочныя супы сярод іх, гушча наліваная, уласна пшанічная каша, залітая гарачым малаком, і ўрэшце квас. Рот баршчу з буракоў. У чырвоны празрысты адвар клалі мяса, грыбы і іншае. Словам, як пісаў Якуб Колас, аздоблен квас быў і грыбамі, выключна ўсё баравічкамі. Цыбуля, перчык, ліст бабковы. Ну, не ўясісь, каб я здаровы. Над сваім апетытам беларус заўсёды пасмейваўся. Уменне іранізаваць не толькі над кімсьці, але і над самім сабою адна з самых, па-мойму, вартых рыс беларускага нацыянальнага характару. Прадаў на рынку кабана, пайшоў закусіць. З'еў тры міскі капусты з боханам хлеба, сала хатняга з фунт. Тут купіў яшчэ тры порцыі смажанай каўбасы ды умяў. Пасля бульбы з мамоніў міскі тры. Зноў баршчу міску біў з булкай. А пасля як успомніў, што брат у салдатах, то як завязала. Чуллівы чалавек, правда? Есці не можа, калі брату цяжка. Першай стравы, здаецца, насёрбаліся. Пераходзім да другой. Нават не ведаю, з чаго пачаць. Занадта ўсяго. Ну, ясна ж, на другое кашы всякія. Робяць у місцы з кашай калодзеж, наліваюць туды падлівы з мясам, і чэрпаюць па краях. Калодзеж ясна шырыцца, і туды даліваюць і даліваюць, аж пакуль не зробіцца адна суцэльная студня з мяса. Тады яе дабіваюць лыжкамі і просяць яшчэ. Яшчэ назаву некалькі назваў без усякай сістэмы. Скажам, калдуны. нешта накшталт вялікіх і доўгіх пельменяў. Ну і вядома, яешня. Просто яешня глазуха і яешня, запечаная з мясам і салам у гаршку, верашчака. Або мачанка з блінамі. Своеасаблівая падліва з мяса, рабрынак і сала, падбоўтаная мукою, якую мачаюць бліны. На поўдні і ў Прыдняпроўі вялікім поспехам карыстаюцца кіяшы, вараная маладая кукуруза. На кіяш кладуць кавалак масла і пакуль не растаў, падсольваюць і ядуць. Цяпер пра мяса. Беларус годзен толькі з другой паловай украінскай прыказкі: «Риба ленина, а мясо свинина». Лін у нас не лічыцца добрай рыбай, за салодкі. Але свинина надзейна займаю першае месца. Раней галоўным было сала, прычым асаблівым шыкам было есці сала на повен рот, а хлеба так толькі для смаку. Цяпер сала ўсё больш саступае месца летнім і зімнім каўбасам, паляндвіцам і іншаму. Вэнджаны ў хатній капцільні шынку і так ядуць, і закусваюць, і проста перакусваюць, калі раптам перад абедам забурчала ў жываце. Ядуць, вядома, і ялавічыну, і бараніну. Ну і, вядома, птушка займае сваё месца на стале. В азёрных і балотных мясцовасцях, дзе і стрэльбы ёсць, і на рынак не дужа адвязеш, у сезон ядуць усё аж да качак, запечаных з прыправамі ў гліне. Это на паляванні. І рэдка мне даводзілася есці нешта смачнейшае. Дужа смачная таксама качка з бруснічным варэннем, крышанымі бурачкамі і яблыкамі. І ясна ж, рыба. А з яе таксама ёсць шмат страў, і апісаць іх тут усе няма магчымасці. Толькі пару слоў пра цудоўную юшку, празрыстую бурштынавую атлушчу і ад таго, што цыбулю туды кладуць, зняўшы толькі верхнія сухія жоўтыя лушпайкі. Ніжнія таксама жоўтыя, але яшчэ жывыя, не здымаюцца. У юшку ідуць прыправы і прысмакі. Часам робіцца юшка у дзве ці ў тры рэдзі. Гэта значыць, што спачатку варыцца акуніць і яршы, пасля іх вымаюць, і толькі тады ў адвар кладецца сапраўдная рыба, рыбцы, ляшчы, сцерлядь, калі трапіцца. У ежу ідуць амаль усе гатункі рыб і іхняя ікра. Яе некаторыя соляць. Не ядуць толькі ікры мірона, якая часам бывае атрутная. На поўдні ядуць яшчэ і ўюнаў, якіх ловяць узімку так. Устаўляюць у палонку кошыкі без дна, напханыя сенам. Але паўночней замест уюна часцей ідзе ў ход вугор. Яго вараць у юшцы, часцей вэндзяць. Добрая таксама і сялява, якую смажаць ва ўласным тлушчы. Ракаў ядуць далёка не ўсюды. Нядаўна, ловячы рыбу з жыхарамі вёскі Церабяжоў на Століншчыне, убачыў на беразе поўна ракаў. Дзе жывых, а дзе і высахлых? Выявілася, што калі выцягваюць нерад, ракаў выкідваюць, каб не паскудзілі раку. Што ж вы робіце, а? Смакоцце такое! Гідка! Але як наварыў, сабраўшы цяпер ужо аддавалі мне, і паказаў, што і як, то ўмялі за добрую душу. І так во многіх мясцінах. Не гідуйце, Але ёсць пара мясцін, дзе арцелі ловяць жаб, не рапух, а зялёных жабак, і маюць з таго добры прыбытак. Яны ідуць за мяжу. Пра што яшчэ? А, малако. І сырое, і кіслае, і смятана, і тварог, як пісаў у паэме «Новая зямля», як у «Колас», тварог, запраўлены смятанай, несла з вялікаю пашанай. Ну, ясна, кісялі, узвары, яблыкі свежыя, мочаныя, проста залітыя вадою з прыправамі, так што зімою, як свежыя, але нібыта апушчаныя ў яблычны сок. Помідоры і гуркі, узімку салёныя, на поўдні ў Прыдняпроўі нават вінаград беларускіх гатункаў. Хто мае 20-30 лозаў, той часам зберагае яго да вясны, уторкваючы чаранкі кожнай гронкі ў дужа познія грушы, што аж да каляд цвёрдыя, як кій. Або ўстаўляе чаранок кожнага грона ў бутэльку з разбоўтаным попелам. І п'юць мёд, вядома, калі ён ёсць. Ясна ж, суніцы, чарніцы. Чарніцы часта ядуць, заліўшы ў місі малаком. Рот робіцца чорны, як у злоснага сабакі. Затое смачна. Нацыянальныя беларускія напоі. Это квас і перш за ўсё бярозавік. Сок бярозавы п'юць і свежы, і даўшы яму перабрадзіць, і крыху закіснуць. Так ён зберагаецца ў бодцы да жніва, і яго бяруць у поле. Кіславата-салодкі, часам у яго дабаўляюць хатні парэчкавы ці яблычны сок, рэзкі, дужа добры ў спёку. Робяць таксама віно з яблыкаў, выціскаюць сок і даюць брадзіць. Любяць моцнае хатняе піва, а на паўночным усходзе брагу. Заліваюць наліўкі, папулярнасцю карыстаецца крупнік, звараны з мёдам, вострымі прыправамі, травамі і карэннямі, а таксама тройчы дзевяць, лячэбная настойка на 27 травах. Рабінаўка, кмяноўка, я ўжо не кажу аб настоях для лекаў, якіх сотні. Ну і жыватоўка, тое, што ўкраінская гарэлка з перцем. І зуброўка на сапраўднай пахучай і ільснянай зубровай траве. І вось вам апісанне гулянкі багоў з Тараса на Парнасе. Наперш дала яна капусту, тады са скваркамі кулеш, на малаце крупеню густу дае уволіў, толькі еш, і з пастаялкай жур сцюдёны, і з кашы сала аж цякло, ды і гусяціны пражонай, уволіў усім багам было. Як унесла ж на стол каўбасы, бліны аўсяны ў рашаце, аж слінкі пацяклі ў Тараса і забурчала ў жываце. Багі гарэлку піць пачалі, з насадкі ў чаркі так і льюць, падпіўшы, песні заспявалі. Чаму я апісваю вам гэта? А таму, што ежа розных народаў, як і вопратка і жыллё, ўсё больш і больш падпадае стандарту. І ў Маскве, і ў Кіеве, і ў Мінску, у хаце і ў сталоўцы амаль паўсюль вы ясце тыя ж самыя катлеты ды біфштэксы, носіце тыповыя вопраткі з падобных матэрыялаў, усё больш забываеце непаўторнасць і адметнасць жыцця той мясціну, адкуль вы родам. А да канца забываць пра гэта нельга.